Hvad vil det egentlig betyde for dig, hvis flyselskabet SAS gik hen og lukkede fra i dag? Tilsyneladende så er det altså ikke noget, der betyder alverden for os danskere. Det kan du høre lidt senere her i reporterne, hvor vi selvfølgelig også skal se nærmere på den tragiske ulykke, der ramte Tivoli Friheden torsdag eftermiddag. Det her, det er reporterne. Mit navn, det er Sofie Ørts. Men vi begynder lige et helt andet sted, fordi en række kunder, som egentlig bare var sultne efter ost, fik sig altså en ganske ubehagelig oplevelse i Skørping, der ligger 30 km syd for Aalborg, i fredags. Her der troppede to kontrollanter fra Fødevarestyrelsen op hos den lille osteforhandler Stor Brøndum Ostebutik. Og det gjorde de for at undersøge en anonym underretning om nogle tempererede brieoste. Men ifølge 20 vidner, så skulle særligt en af de her to kontrollanter fra Fødevarestyrelsen altså have opført sig særligt aggressivt, ubehageligt og magtfuldkommen, og også efterladt butikkens ejer i tårer. Historien den har skabt røre i det lille lokalsamfund i Nordjylland, og den første klage til Fødevarestyrelsen den er allerede sendt afsted. Godmorgen, Louise Windorf. Godmorgen. Du er ejer af ostebutikken Stor Brøndum Ostebutik i Skørping, og du har fortalt os, at du har været særdeles påvirket af Fødevarestyrelsens besøg i din butik i fredags. Hvorfor har den påvirket dig så meget? Det har den, fordi at normalt har jeg altid set Fødevarestyrelsen som en sparringspartner. For det er rigtig, rigtig rart. Jeg er den eneste, der nogensinde er i butikken, udover mine kunder. Det er rigtig rart at kunne spare med dem, for nogle gange så kan man få andre øjne for sagen, hvis de ser noget, jeg ikke ser. Derfor har jeg altid været glad for at se dem. Så det påvirker mig meget, den opførsel, der er blevet lagt for dagen. Hvordan har det påvirket dig? Jamen, jeg skal ikke blive. Der gik lige nogle dage, før jeg fik sovet igen. Jeg har været enormt rystet. Enormt. Jeg er ikke vant til at blive behandlet igen. Så det var bare, det var helt utroligt svært. Og også det at opleve, at mine kunder, de blev behandlet på den måde. Mm. Og vi vil gerne forsøge ligesom at finde ud af, hvad det egentlig er, der er foregået, og hvad der er op og ned i det her. Vil du ikke lige prøve kort at fortælle, hvad det er, du oplever, da Fødevarestyrelsen dukker op ved din butik i fredags? Jamen altså, det jeg oplever, det er, altså der står jo en pokkers masse kunder, fordi det, sådan er det bare altid, i hvert fald fredag og lørdag. Der er allerede nogle kunder, der spotter munden for og siger, har du set, de er der? Jamen, det er super fint. De kommer så ind, og han går, den ene kontrollant går direkte hen til, jeg har sådan en kølemontre, som vel at mærke er slukket bevidst, og begynder at tage de her tempererede brier, som jeg har haft til at ligge, som faktisk er lovlige her til at ligge. Jeg må gerne temperere, eller bryde den her kølekæde, som man siger inden for den her branche, når det er til udvikling. Men han mener, det er forkert, og det er så det, jeg ender med at få et bødeforlæg for. Bøden har jeg dog ikke modtaget. Siger han men noget han kommer også op og han vil både diskutere med mig og med kunderne. Nu er jeg enormt konfliktsky, så du kan ikke diskutere med mig i det hele taget. Jeg bryder sammen i stedet for, i det han går i flæske på kunderne også. Det var virkelig, det er helt surrealistisk stadig. Du siger, at han går i flæsket på kunderne. Hvordan oplever du det? Det oplever jeg ved, at kunderne de går jo til ham, fordi de mener, at han er voldsomt arrogant og ubehøvelig i den måde, han taler til mig på. Og man kan sige, at de slår nærmest ringe om mig, de kunder. Det er nogle vanvittige kunder, jeg har, altså, fordi sådan noget finder de sig bare ikke i. Mm. Og der begynder han så at diskutere med dem i stedet for. Og de skal bare passe deres, og så passer han sit, og han er jo ikke her. Han får vist oven i købet sagt, for at fuck min forretning op. Okay. Ja, og der klappen er allerede gået ned for mig der. Jeg hører ikke en fløjten fis mere, fordi det er så vanvittigt. Og der er flere af dine kunder fra den dag, som har fortalt os, at da kontrollanterne de ankommer for at undersøge de her tempererede brieoster, så står de uden for din butik og ser, at osterne de bliver pakket ned i en kasse. Og det er eftersigende derfor, at kontrollanterne de vælger at storme ind i din butik. Hvorfor pakker du dem egentlig ned i en kasse? Jeg pakker ikke noget ned i en kasse. Det, der sker, det er, at der står en kunde i butik. Altså, man ved godt, når der kommer to kontrollanter, så er det på grund af en eller anden anmeldelse eller underretning. Og han ved udmærket godt, at jeg har lagt et opslag op omkring de her tempererede bier, og han vidste udmærket godt, at de kunne finde på at gå efter dem, til trods for, der intet ulovligt er i at gøre det. Så han tager dem, og så siger han, ved du hvad, Louise, jeg køber dem her. Og der kommer de så ind og flår det her fra ham, at han skal overhovedet ikke, og det skal han bare lægge, og dermed gå jøsses. Du siger, du har lagt et opslag op omkring det. Er det, fordi du har skrevet på Facebook, at du har det? Ja, ja, lige præcis. Det er hver gang, jeg har et eller andet specielt, så lægger jeg et billede op og fortæller lidt om det. Og det var så også derfor, at de var lagt frem i fredags. Mm. Fordi så bliver butikken bestormet, altså fordi folk vil så gerne have fingrene i det her. Og en af grundene til, at Fødevarestyrelsen jo dukkede op hos dig, var fordi de havde modtaget en anonym underretning fra en, som mener, at ostene de bliver opbevaret for varmt. Kan du forstå, hvis nu, at kontrollanterne har troet, at du ville prøve at skjule noget? Nej, ikke rigtigt, fordi de burde faktisk kende mig så godt, de kontrollanter, at ja, det gjorde han så selvfølgelig ikke, for han har ikke været i butikken før. Men de andre burde udmærket vide, ellers så ville jeg jo aldrig nogensinde lægge noget op. Det er jo helt almen praksis, at når du går ind og skal lagre på noget, jamen så tempererer du det højere end de her almindelige 5 grader. For ellers så sker der ikke noget synderligt. Hvordan mener du, at Fødevarestyrelsen kan rette op på den her oplevelse for dig og dine kunder? Det er svært at sige. Altså, det eneste, jeg jo i virkeligheden ønsker, det er, at der ikke er andre, der oplever det samme. Hvordan Fødevarestyrelsen vil sørge for, at der ikke er det, det må guderne vide. Noget helt andet er, at jeg er jo selvfølgelig meget, meget spændt på at se det her bødeforlag, når det kommer på et tidspunkt. Fordi hvis der står noget om de tempererede bier, som var det eneste, der var noget omkring, så er det ikke en reel bøde, og så er jeg simpelthen nødt til at gå videre med sagen. Jeg ved, andre ostehandlere har vundet sager på præcis det samme. Louise Wittendorf, ejer af Stor Brøndum Ostebutik i Skørping. Jeg vil gerne bede dig om lige at blive hængende, fordi vi skal lige høre, hvordan nogle af dine kunder de oplevede den her episode i fredags. Vi har nemlig her på reporterne talt med 5 forskellige kunder, som alle sammen har enslydende beretninger om, at den mandlige kontrollant fra Fødevarestyrelsen, han var både ubehagelig og aggressiv, da han i fredags besøgte Stor Brøndum Ostebutik. Vi skal høre fra 2 af dem, vi har talt med. Her der er det første Rikke Jørgensen, der er fra Nibe. Hun har haft åbent noget tid, da vi kommer der. Jeg lægger så mærke til, at Louise hun står og græder. Og det tænker jeg, det er da højst besynderligt med en butik fuld af kunder. Og jeg går op til disken, hvor hun står og ekspederer og siger til hende, du ligner en, der har brug for et kram. For jeg kan se, at tårerne de triller ned af kinderne på hende. Og så spørger jeg hende, om jeg kan gøre noget for hende, eventuelt kontakte hendes familie, fordi jeg tænkte, at hun havde brug for at komme hjem, hvor at så hun begynder at fortælle noget omkring, at det handler om nogle temperaturer i køledisken og med Fødevarestyrelsen. Og så pludselig nede fra den anden ende af butikken, så er der en, der vredt siger, nu synes jeg lige, du skal tage og holde dig til sandheden. Og i sådan en ret aggressiv tone. Og jeg kunne se, at han havde, jeg kan ikke huske, om det er en t-shirt eller skjort på, og at han står med en taske, og der står Fødevarestyrelsen på. Og så siger hun så, men er det ikke rigtigt, at der er noget omkring temperaturen i min kølediske? Og så fortsætter han med at sige nogle ting, men i sådan en tone, som jeg udmærket godt kender, fordi den er vred og aggressiv. Og på et tidspunkt, så siger han til hende, og det ved jeg, fordi min datter bemærker det efterfølgende, hvor han siger, jeg er jo ikke kommet her for at fuck din butik op. Jeg har aldrig hørt en myndighed sige, og det sagde min datter også, at jeg kommer ikke for at fucke noget op. Altså, hvad er det for et ordvalg, hvor der står så mange mennesker? Plus, at jeg tænker, at jeg kommer for at give hende omsorg. Jeg ved ikke, hvad der foregår, og hun begynder at fortælle mig noget. Og han blander sig i den samtale ved at starte med at sige, at nu skal hun holde sig til sandheden. Altså, jeg opfatter det aggressivt. Men lige meget, hvad det er, man kommer for at kontrollere, om det var fordi, der var løb rotter hen over bordet, at nogen havde anmeldt det, så skal man jo opføre sig ordentligt. Man skal tage sig af det menneske, hvor man er ude og kontrollere den forretning. Og vi har også talt med Kirsten Carstensen, der er fra Lemvig. Hun har netop sendt en klage til Fødevarestyrelsen over den opførsel, som hun blev mødt med. Jamen, jeg kommer ned der sidst på formiddagen, hvor jeg ved, der er lukket op, og kommer til en låst dør, og mit barnebarn var med. Og så siger jeg, det kan ikke passe. Der står jeg på Facebook, der er lukket op. Så han tager sådan lidt hårdt i døren. Og så kommer der en herre ud. Og jeg kan se, der står på hans logo på t-shirten, at han er fra Fødevarestyrelsen. Han var sådan meget aggressiv med at holde i døren. Og sagde, Louise har lukket forretningen. Og så sagde han, vi kommer langvejs fra. Kan vi ikke få lov at købe et stykke ost? Det var der i hvert fald ikke tale om. Mit barnebarn, han stak sig hovedet ind og kunne se, hun stod og græd. Ja, han stod stor og mægtig i døren, og vi skulle bare ikke understå os i at komme ind. Jeg kan ikke forstå, hvordan en fra en offentlig etat kan opføre sig sådan over for en lille handlende, der er så dygtig og har så fin en forretning. Det er fuldstændig uhørt, at man opfører sig sådan. Han skal opføre sig saglig og venlig og oplysende. Sådan er det. Hvilken ost kom du ned for at købe den dag? Jamen, jeg skulle bare have sådan et stykke Danbo. Det er simpelthen sådan en fin forretning, og der er så rent og så fint og så pænt, at hun tørrer disken af hele tiden og vasker knive af, og der er simpelthen ikke noget at komme efter. Jeg har fået en underretning om, at der skulle være nogle brieost, som blev tempereret, inden kunderne købte den. Og det må man i princippet ikke. Der må man ikke temperere en brie. Hvad tænker du om det? Jamen, så skal de jo sagligt og venligt oplyse hende om det. Så skal de da ikke begynde at... Jeg ved ikke, hvad de har sagt til hende. Altså, de har da ikke været ordentligt i deres opførsel. Man begynder man jo ikke at græde, hvis man har en ordentlig saglig debat om tingene. Alting, det kan ordnes med et smil. Smilet, det er den korteste afstand. Og han skal bare være professionel. Ved ikke noget værre end tøsedrenge, der ikke kan stå op og stå ved det, de har gjort. Vis dig dog som en mandfolk og sig, jeg er ked af det. Det er godt. Jeg har nok opført mig sådan. Du må stå ved det, du gør. Sådan er det bare. De skal give hende en kæmpe undskyldning. Ja, sådan lød det altså fra Kirsten Carstensen fra Lemvig, og før hende, der var det Rikke Jørgensen fra Nibe. Louise Wittendorf, ejer af Store Brøndum Ostebutik, du er stadig med her hos mig. Lige om lidt, der skal jeg tale med Fødevarestyrelsen. Hvad skal jeg spørge dem om? Det er svært at sige, kommer. Jeg vil jo aller helst vide, hvordan den her mand, han kan stå og mene, at de her tempererede brier, at de ikke skulle være okay. Fordi reglerne siger, at kølekæden må gerne brydes, når man stiller noget ud til for eksempel udstilling. Der er flere andre ting, hvor man gerne må det. Så det er 100% okay. Jeg tænker, at vi lige så godt bare kan sige godmorgen til Henrik Bundgaard Kjær, sektionsleder i Fødevarestyrelsen. Godmorgen, Henrik. Godmorgen. Hvad tænker du om det, som Louise hun siger her? Jamen, det gør jo indtryk på mig med de ting, der bliver sagt her, og de tilbagemeldinger, som kommer, dem tager vi meget alvorligt. Og vi er i gang med at undersøge forløbet. Og jeg talte med Louise i tirsdags, hvor vi, hvad hedder det? Vi har lige et insekt eller et eller andet i vores tekniske system lige nu. Henrik Bundgaard Kjær, du bliver lige ringet op på en telefon, fordi vi som sagt har lidt problemer. Louise, han fortæller jo lige her, at det gør indtryk på ham, de ting, han siger. Ja, det er indtryk, hvad du altid gør. Så er spørgsmål, man agerer på det. Mm. Jeg prøver lige at se nu, om vi ikke skulle have Henrik med på en telefon. Henrik Bundgaard Kjær, er du med her nu? Ja, nu er jeg med, ja. Så får du lov til at svare en gang til. Hvad tænker du om de ting, der bliver sagt i den her sag? Jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at jo selvfølgelig gør det indtryk, det der lige er blevet sagt, og også det, der er sket. Hvad hedder det? Altså, og vi tager jo tilbagemeldingerne meget alvorligt. Lige nu der er vi i gang med at undersøge forløbet, og i tirsdags der talte med Louise og fortalte hende også der, at vi gav det indtryk, at vi har efterladt både over for hende og også over for hendes kunder. Og så også, at det, altså, der kan have været mange grunde til, at sådan et tilsyn det ikke falder godt ud, som det så er sket her. Og problemet lige nu, det er jo, at jeg kan jo ikke sidde og sagsbehandle her i medierne på en aktuel sag. Men altså, jeg kan jo sige... Så generelt, at vi ved jo af erfaring, vi laver mange tilsyn hver år, at det kan være ubehageligt for virksomhedsejere eller den ansvarlige i en virksomhed, når vi kommer på kontrol. Og det er jo selvfølgelig fordi, at vi kommer jo som udgangspunkt uanmeldt. Det i sig selv kan jo være svært at håndtere. Mm. Det kan også være, at man har en baggrund i virksomheden, hvor at man har en halsur eller en sur smiley, som vi kommer på at følge op på. Det kan også være, at man kommer på baggrund af en anonym anmeldelse, eller bare en anmeldelse, hvor der er andre, der har anmeldt butikken. Og det kan også være, at man bare har det svært i situationen, når der sker noget nyt. Jeg tænker, lidt ligesom jeg sidder her, det, jeg har et job, hvor jeg ikke gør det her normalt, så det her det er også meget svært for mig, fordi... Ja, jeg tillader mig lige at stoppe dig her. Louise har endelig fortalt os, at Fødevarestyrelsen har været forbi til uanmeldte kontroller flere gange, og det plejer at være en god oplevelse. Du har tidligere sagt til Nordjysk, at du ikke kan se, hvad I har gjort galt i den her sag. Fastholder du, at jeres kontrollanter de handlede helt efter bogen i fredags? Jamen, som sagt, så jeg kan jo ikke sidde og sagsbehandle her i aktuelt, hvad er det, sammen med dig på radioen. Jeg kan ikke snakke om den aktuelle sag. Jamen, så lad os tage generelt. Der bliver sagt, at en af jeres kontrollanter opførte sig aggressiv og intimiderende. Er det okay, at en kontrollør fra Fødevarestyrelsen opfører sig på den her måde? Det er ikke okay, man opfører sig, som du siger der, hvad hedder det, og det er ikke det, der er meningen med vores kontroller. Det skal helst være nogle gode kontroller, som Louise også fortæller, at hun har haft tidligere. Og det skal helst være nogle kontroller, hvor der er et samspil, hvor vi er medspillere på den kontrol, vi er ude at lave. Men man skal også huske på vores formål, at vi er ude at kigge på fødevaresikkerheden, vi er ude og kigge på, at der ikke er nogen, der bliver syge af den mad, de spiser. Og det er jo det, vi skal sørge for. Så derfor så... at vi både er medspillere, men vi er også modspillere, fordi vi er kontrollanter, og vi skal kontrollere, at virksomheden lever op til de regler, som der er opstillet. Ja, men kan det retfærdiggøre, at man opfører sig ubehageligt over for både virksomhedsejere og kunder? Altså, vi er jo myndighedspersoner, og man skal selvfølgelig opføre sig ordentligt. Det kan jo ikke sige andet til, men igen, den aktuelle sag kan jo ikke sidde og diskutere. Mener du, at butiksejer Louise Wittendorf skal have en undskyldning for den her oplevelse? Jamen, jeg tænker, jeg har talt med Louise i tirsdags, hvor vi talte om, hvad der var sket. Og hvor jeg også har beklaget over for hende, at hun har haft en skidt oplevelse, og også hendes kunder har haft en dårlig oplevelse. Louise, hvad tænker du om det, der bliver sagt her? Jamen, det er svært, fordi jeg forholder mig altså på en nogen måde til alt det her. Først og fremmest, så ser jeg dem aldrig. Jeg har aldrig, hedder det, før set dem som en modspiller. Tværtimod. Så det er slet ikke sådan noget, det handler om her. Det her, det var ren og skær ring opførsel fra en kontrollants side. Og der er så uhyre mange vidner på det her, at de simpelthen er nødt til at bare at bede det i sig og sige, ved du hvad, de to kontrollanter mod de 20 kunder plus mig, det skulle være pudsigt, at det er os alle sammen, der lyver. Henrik Bundgaard Kjær, kan Louise Wittendorf ikke godt have en pointe her? Jeg siger ikke, at der er nogen, der lurer, men jeg siger, at vi tager det jo til os. Og det er ikke vores mening, og hvad hedder det, efter der er noget dårligt indtryk. Og når vi har sådan nogle situationer her, så hiver vi også alt den læring ud af det, vi kan. Og vi kommer meget ud af at uddanne vores folk i kommunikation og fremtoning, når vi er ude. Fordi vi skal fremstå som myndighedspersoner, når vi er ude. Så hvad er det for en læring, I kunne tage med herfra? Det er det, vi er ved at se på. Men hver gang vi har... nogle tilsyn, hvor det ikke går efter det, der er planlagt, så tager vi dem med hjem og taler om det, og så finder ud af, hvad kan vi gøre bedre næste gang. Og det gør vi også her. Henrik Bundgaard Kjær, sektionsleder i Fødevarestyrelsen. Tak, fordi du var med. Det var så lidt. God. Også tak til dig, Louise Wittendorf. Du er ejer af Store Brøndum Ostebutik i Skørping. Tak, fordi du var med her. Selv tak. Som sagt, så skete Fødevarestyrelsens besøg altså på baggrund af, at Store Brøndum Oste tempererer sin brieost ved stuetemperatur frem for at sælge den direkte fra køleren. Vi har besøgt en af Danmarks ældste ostebutikker for at blive klogere på, om det egentlig er et problem at sælge en ost, der ikke står på køl. Reporter Rassan El Nakib besøgte butikschef Maria Klemmesen i den odenseanske ostebutik Klingenberg Ost. Vi er lidt mere her i Danmark, at alt skal være på køl, og det er faktisk bare ikke sådan, det forholder sig altid med ostene. For eksempel sådan noget som gedeoste og sådan noget. De her gedeoste, der ligger nede på de her franske markeder her, dem tager franskmændene faktisk op i en skål, hvor den faktisk får lov at ligge, at det bliver sådan helt næsten, det løber ned i skålen. De tager med vilje en skål, så det, fordi det løber så meget, og så spiser de den med velbehag dernede. Vil du så mene ud fra det, du siger her, at der er noget sundhedsfarligt ved at lade en ost stå ude og temperere? Nej, overhovedet ikke. Osten har sådan en forsvarsmekanisme, der gør, at den tager ikke de her bakterier ind, der ikke skal være der. Den forsvarer dem. Så derfor, så, hvis der er en ost, der bliver lidt dårlig, så vil det altid sætte på skorpen, og det vil du altid kunne skrælle af. Osten vil aldrig blive gammel. Tror du, det er fordi, vi er bakterieforskrækket? Ja, det tror jeg. Der skal ikke så meget til. Så det, at kunderne op i den her butik i Nordjylland beder om at få osten stillet ud en halv time eller en time før de køber den, det ser du ikke noget problem med så? Nej, det gør jeg bestemt ikke. Det er ligesom det skal være. Hvad er det, der er så godt ved en tempereret brieost? Det er jo den her karakteristiske smag, der kommer frem. Og lige præcis den her Brie de Meaux, den har vi valgt at prøve at lade os smage, for ligesom at kunne smage den her forskel, der er fra den for en god temperatur. Det er de to brieoste, du har taget frem her. Det er lige præcis. I dagens anledning. Det er en Brie de Meaux, en hvidskimlet, upasteuriseret brie, som kommer fra Frankrig, nærmere Paris-området. Og hvad er det så, der skulle være forskellen på den her kolde, som jeg kan mærke har været i køleren, og så den, der har stået ude? Hvor lang tid har du ladt den stå nu? Den har stået i cirka en halv time ude ved en god stuetemperatur. Og det, der gør, det er, at den får noget meget mere smag. Jeg kan jo også se forskel, ikke? Den er jo den sådan... Den lever lidt nu, Brie de Meaux her, og du kan jo se, som det er. Den er bare super flot i skorpen, hvid skorpe og gylden i osten. Mega lækker ost, den her. Frem for den her, som har stået på køl, og den fejler bestemt heller ikke noget. Den smager også rigtig dejligt, og det er jo igen, der er vi jo meget forskellige. Så jeg tænker, du lige skal prøve at smage, og så kan du lidt bedømme, hvad du synes. Nu ved jeg ikke, om du er til stærke oste. Mm. Det smager jo godt. Fantastisk brie. Mm. Ja. Og der er jo den her fine, modnede brie, som har bare fået lidt mere smag og lidt karakter. Og det smager man bare. Det kan man tydeligt smage, ja. Franskmændene, de vil sige, at det er perfekt. Ja, sådan lød det altså fra Klingenberg Ost i Odense. En butik, der i øvrigt er nomineret til at være Danmarks bedste ostebutik. På Facebook siden 24/7, der har vi spurgt vores lyttere, skylder Fødevarestyrelsen Store Brøndum Ostebutik en undskyldning? Katrine Johansen, hun skriver, de burde trække bøde og kontrolafgift tilbage. Det vil være en passende del af undskyldningen. Og Karoline Gadegaard skriver, pinligt, at Fødevarestyrelsen i ramme alvor påstår, at 20 personer decideret lyver, de burde tage ansvar. Vi vil gerne sige tak, fordi I blander jer i debatten. I kan som altid fortsætte den inde på vores Facebook-side. Du skal bare søge på 24/7, og så kan du følge kommentarsporet lige der. Nu skal vi til Saudi-Arabien, hvor man altså lige nu forbereder sig på et besøg, der har fået særlig stor opsigt. Den amerikanske præsident Joe Biden er nemlig på sit allerførste officielle besøg i Mellemøsten. Turen den begyndte i Israel og på den palæstinensiske vestbred, og i morgen der ligger han vejen forbi Saudi-Arabien, hvor han skal møde med landets konge og også hans søn. Altså landets kronprins Mohammed bin Salman, som ifølge amerikanske efterretningstjenester beordrede drabet på den systemkritiske saudiske journalist Jamal Khashoggi tilbage i 2018. Khashoggi was in fact murdered and dismembered, and I believe in the order of the crown prince. And I would make it very clear, we were not going to in fact sell more weapons to them. We were going to in fact make them pay the price and make them in fact the pariah that they are. There's very little social redeeming value of the in the present government in Saudi Arabia. Sådan lød det altså tilbage i 2019, da Joe Biden, som dengang stillede op til valget om at blive demokraternes præsidentkandidat, han sagde, at Saudi-Arabien skulle behandles som en pariah state, altså en stat, som skulle udstødes fra det internationale samfund. Godmorgen, Rasmus Sending Søndergaard. Godmorgen. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du særlig har fokus på amerikansk udenrigspolitik. Den amerikanske efterretningstjeneste CIA har som sagt konkluderet, at bin Salman han skulle have stået bag, da agenter fra Saudi-Arabien de dræbte journalisten Khashoggi ved et saudisk konsulat i Istanbul. Khashoggi, som i øvrigt boede i USA på det tidspunkt. Rasmus Søndergaard, betyder det her, at Joe Biden han har ændret sit syn på Saudi-Arabien og ikke mindst på kronprinsens rolle i det her drab? Nej, det vil jeg ikke mene, at det gør. Han har ikke ændret sit syn på Saudi-Arabien og bin Salman, og heller ikke hans sådan, fokus på at tale om menneskerettigheder og den slags, når han er på tur. Det, der har ændret sig, det her, at det skal man sige, den realpolitiske virkelighed har ændret sig fra dengang Joe Biden han stod på podiet og kørte primærvalgkamp og skulle prøve at overbevise de amerikanske vælgere om, at han var noget andet end Donald Trump, og de skulle stemme på ham. Nu er han præsident, og nu skal han håndtere Saudi-Arabien på et tidspunkt, hvor USA er mere afhængig af Saudi-Arabien, end man har været tidligere, ikke mindst på grund af de stigende oliepriser, som følger af Ruslands krig i Ukraine, men også fordi, at man fra amerikansk side har mere brug for saudierne i forhold til at inddæmme Iran i Mellemøsten end tidligere. Så Joe Biden har ikke ændret sit syn på situationen omkring Jamal Khashoggi, men han har erkendt, at der også er en virkelighed derude, og han har nogle, eller USA har nogle interesser i Mellemøsten, som man er nødt til at have et rimelig godt forhold til Saudi-Arabien for ligesom at kunne få opfyldt. Og hvor stor kritik har præsident Biden egentlig fået for det her møde, som nu skal finde sted mellem ham og så kongen og kronprinsen i Saudi-Arabien? Jamen, den har været voldsom, kritikken, det må man sige. Og jeg tror også godt, Joe Biden selv vidste det. Han er godt klar over, at det kan måske klinge en smule hul, når han nu har været ude så markant og tage afstand fra bin Salman og fra Saudi-Arabien. Han så tager derover og skal mødes med dem. Der har været stor kritik fra selvfølgelig hans politiske modstandere i det republikanske parti, men der har også været bemærkelsesværdig stor kritik fra hans eget bagland, fra demokraterne, som mener, at det her er en smule hyklerisk og ligesom går imod det fokus, man burde have på menneskerettigheder, som Biden jo selv har erklæret, at han vil have den her værdibaserede udenrigspolitik, og det hænger ikke rigtig sammen med det her besøg, mener hans bagland. Og så er det klart, at alle menneskerettighedsorganisationer osv. har selvfølgelig også været ude at kritisere det. Så hvad er egentlig formålet med den her tur for præsident Biden? Altså, han skrev jo en længere artikel i Washington Post, hvor han ligesom prøvede at forklare det for folk og lade vægt på, hvorfor det var nødvendigt. Og der hæfter han sig ved, at der er behov for, at der skal være fred og stabilitet i Mellemøsten. Det drejer sig også om, at USA selvfølgelig har fokus nu på Rusland og Ukraine, og ikke mindst Kina, og derfor kan man ikke rigtig interesse i at skulle bruge for mange ressourcer på den ene eller den anden måde i Mellemøsten, og derfor ønsker man det mere stabilt Mellemøsten. Og det Biden, han ligesom går ud og prøver at sige, det er, at hvis han tager herover nu, så kan han være med til at fortsætte en udvikling i regionen, hvor Saudi-Arabien og Israel begynder at tilnærme sig hinanden en lille smule, og hvor at man kan, lave nogle aftaler, der kan være med til at begrænse Irans indflydelse i regionen, som man alle sammen, både saudierne, israelerne og amerikanerne, er bekymret for. Og så er der jo i det der spørgsmål med olien også, som han ikke er så meget for at tale om, men som mange har påpeget, at altså, oliepriserne er meget høje lige nu, ikke mindst som følge af Ruslands krig i Ukraine. Og saudierne, de sidder jo altså på en frygtelig masse olie, og der er ingen tvivl om, at han vil gerne have dem til at skrue en lille smule op for hanerne, så der kommer mere olie på markedet, og benzinpriserne kan blive lidt lavere hjemme i USA her op mod midtvejsvalget. Fordi benzinpriser og inflation og så videre, det er virkelig noget, man går op i hjemme i USA. Og det håber han at kunne afhjælpe en lille smule ved at få saudierne til måske at være mere velvillige over for at lukke op for hanerne og føre mere olie ud på markedet. Og det her med olie, det tror jeg, vi alle sammen kan forstå. Men vil du ikke lige prøve at uddybe den her del med, at man vil begrænse Irans indflydelse i området? Absolut. Altså, skal man sige, fra amerikansk side, at dengang Joe Biden var vicepræsident og Obama var præsident, der forsøgte man jo at lave den her atomaftale med Iran for at forhindre dem i at få atomvåben, men også for at prøve at lave et bedre forhold til Iran, så man fra amerikansk side ikke var så afhængig af saudierne, men ligesom kunne spille lidt på to heste og forsøge at moderere Iran, både deres atomprogram, men også deres sådan undergravende rolle i regionen. Iran støtter jo en masse terrorgrupper og så videre rundt omkring, som bekæmper blandt andet saudiernes interesse, for eksempel i borgerkrigen i Yemen. Men nu hvor den her Iran-atomaftale ser ud til ligesom at være død og ikke rigtig kan genopleves efter Donald Trump trak USA ud af den, så er Biden i højere grad afhængig af at arbejde tættere sammen med israelerne og saudierne mod Iran frem for at forsøge at, hvad skal man sige, bløde forholdet op til Iran. Så det faktum gør ligesom, at hvad kan man sige, man har behov for at prøve at lave bedre relationer mellem Israel og så de sunni-arabiske lande, for eksempel saudierne og landene i de arabiske emirater, Bahrain og så videre. Mm. Så det går på at forsøge at knytte tættere bånd mellem USA's allierede der er regionen, som vi tidligere ikke har haft så godt forhold til hinanden. Mm. Men der er ligesom et tøbrud undervejs, hvor Israel begynder at få mere normaliseret forhold til nogle af de her arabiske lande, som de traditionelt jo har været meget, hvad skal man sige, gensidigt fjendtligt indstillet over for hinanden. Og præsident Bidens stab har inden den her tur oplyst, at præsidenten han ville lade være med at give håndtryk. Deres forklaring var, at det var på grund af faren for at blive smittet med corona. Og det kunne jo så også give ham en årsag til ikke at give hånd til den saudiarabiske kronprins Bin Salman. Men det holdt altså ikke særlig længe, fordi Joe Biden han har allerede givet hånd til flere israelske borgere på sin tur til Mellemøsten. Hvordan vil det egentlig blive opfattet, hvis nu den amerikanske præsident han trykker hånd med den saudiarabiske kronprins? Jamen, det er jo klart, at alle de her folk, der har været efter Joe Biden, er kritiseret ham for at tage afsted. De vil jo selvfølgelig være endnu mere kritiske, hvis han ligefrem står på sådan et foto op og giver hånd og smiler, mens han holder hånd med ham, som ja, Joe Biden selv og CIA og alle andre egentlig er ret overbevist om, at ham, altså Bin Salman, har givet ordren til at dræbe og lemlæste Kamal Khashoggi. Så altså, det vil selvfølgelig blive opfattet som noget af et knæfald for saudierne, ikke? Og dermed et stort personligt politisk nederlag for Joe Biden. Og det er også derfor, at amerikanerne holder fast i, at det møde, man skal foregå nu her i morgen i Saudi-Arabien, det er et multilateralt møde, det vil sige et møde mellem USA, Saudi-Arabien og en lang række andre partnere i regionen. Hvorimod saudierne står fast på, at det er et bilateralt møde, det vil sige et møde mellem saudierne og amerikanerne. Altså, så der er sådan en forskel på, hvordan man ligger trykket. Og ja, lige præcis det her håndtryk, hvis man kommer til at lave det på billedet på kamera, så vil det jo fremstå som om, at det er et møde mellem de to, mellem Bin Salman og Joe Biden, og de er ligeværdige, og at Joe Biden dermed også anerkender Bin Salman og giver ham legitimitet. Og det vil jo være et kæmpe nederlag for Joe Biden, efter han har været ude og tager så stærk afstand fra ham tidligere. Men vil det omvendt være en sejr for Bin Salman? Absolut. Altså, saudierne og Bin Salman er jo, altså, vil jeg sige, himmelhenrygte over at få det her besøg fra en præsident, som de jo egentlig har haft et ret dårligt forhold til. Der er ingen tvivl om, at de sidder og venter på, at Joe Biden han ryger ud til næste præsidentvalg og håber på at få, om ikke Donald Trump, så i hvert fald en, der minder om ham tilbage, som jo havde et meget bedre forhold til saudierne, fordi de ikke var, altså, Trump jo var ligeglad med menneskerettigheder, og i stedet for forsøgte at lave bedre relationer mellem de to lande. Så er man allerede nu, inden et eventuelt skifte i præsidentembedet, men altså med Joe Biden kan få den her oplevelse af, at han kommer til Saudi-Arabien, og man ligesom kan sige, se, vi er ikke en pariastat, vi er ikke udstødt af det internationale samfund, vi er faktisk anerkendt og accepteret af USA, og det er ikke bare sådan et sådan ligegyldigt forhold, men et vigtigt forhold, fordi at præsidenten kommer herover, trykker hånd med vores kronprins, som er den reelle leder af Saudi-Arabien, og dermed giver legitimitet. Det vil være en kæmpe sejr for saudierne. Bare det, at han kommer, er en sejr, men hvis man også får et billede, hvor de står og trykker hånd, så vil det være en kæmpe gevinst for Bin Salman. Og i begyndelsen af det her interview, der vendte vi nogle af de formål, der er med det her møde, blandt andet det her med at se nærmere på olien, men også at forsøge at begrænse Irans indflydelse i området. Sådan helt realistisk, hvad kan Joe Biden så i bedste fald få med hjem fra det her møde i morgen? Ja, altså hvis han kan undgå at få sådan et billede af ham og Bin Salman med hjem i bagagen, det ville være en fordel. Det ved jeg ikke, om han kan, nu hvor han er begyndt at give hånd til folk. Udover det, så altså, hvis han kan få saudierne til bare at skrue en lille smule mere op for olien, det har jeg allerede skruet lidt op for det, men hvis han kan få dem til at åbne en lille smule mere op for hanerne, så det kan afhjælpe benzinpriserne hjemme i USA inden midtvejsvalget i november, så vil det være en sejr. Og det er da muligt, at jeg godt kan blive lidt der, men jeg tvivler på, at det er noget, der kommer til at gøre det store udsving. Ellers så kan han håbe på, at der kommer måske en symbolsk åbning i forhold til forholdet mellem Saudi og Israel. Ja, det kan være små ting. Der kommer ikke nogen store aftale eller sådan noget, som man så med Israel og nogle af de andre arabiske lande tidligere under Trump. Men det kunne være, at der kom en eller anden. Man kunne for eksempel sige, at saudierne kunne tillade israelerne at flyve hen over saudisk luftrum, når de skal til Asien eller sådan et eller andet. Sådan en lille ting. Det kunne være en ret stor, altså, symbolsk gevinst for Biden. Det er på det niveau, vi taler. Det er meget begrænset, hvad man sådan forventer, der kommer ud af det sådan rent konkret. Reelt set handler det egentlig om at genetablere et godt forhold mellem Saudi-Arabien og USA efter Joe Bidens udtalelser omkring regimet tidligere, så man kan komme på talefod og prøve at løse nogle af de her fælles udfordringer, man har i regionen. Rasmus Sinding Søndergaard, tak fordi du var med. Selv tak. Som sagt, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, som altså lige gav os et indblik i morgendagens møde mellem amerikanerne og så Saudi-Arabien, som måske i virkeligheden bare går og venter på, at Donald Trump han igen sætter sig på stolen i Det Hvide Hus. 1.000 piloter i flyselskabet SAS strejker fortsat. Flyene de står parkeret i lufthavnen, og danske sommergæster ser langt efter deres rejser. Beskyldningerne de har bogstaveligt talt fløjet mellem de to parter, SAS og Dansk Pilotforening, de seneste uger. Og overenskomstforhandlingerne de spidser til, og der er stadig ikke en aftale på bordet. Sten Erik Navbjerg, velkommen til programmet. Tak for det. Du er arbejdsmarkedsforsker ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, der hører under Københavns Universitet. De her forhandlinger de har jo været i gang i flere måneder, og i sidste uge der brød de så sammen, og piloterne de er i gang sat en strejke. Nu sidder de to parter jo så ved forhandlingsbordet i Stockholm igen. Er der egentlig en udløbsdato for, hvornår de skal have en ny kontrakt på plads? Det har man ikke aftalt i den her situation. Det gør man jo normalt i de danske forhandlinger, i hvert fald når der er en forlisende helt over. Men nu er der tre forskellige forhandlingssystemer på spil her fra Norge, Sverige og Danmark. Og der har man øjensynligt ikke aftalt en udløbsdato på det her. Men man skal jo finde en løsning, så nu bliver man hængende så lang tid, man overhovedet kan. Fordi der skal jo, det skal jo løses det her. Men hvor længe har de råd til at gøre det her? Jamen, det er jo så det næste spørgsmål, fordi det koster jo for begge parter. Det er jo ikke kun SAS, selvom det bliver fremhævet igen og igen, at SAS taber noget, der ligner 90 millioner kroner om dagen. Der er også en strejkekasse, som skal betale piloternes løn i den her sammenhæng, eller erstatning for løn i den her sammenhæng. Så for begge parter, så er det meget omkostningsfuldt. Og lige nu ser det jo ud til, at SAS er tabt tæt på 1 milliard danske kroner allerede i konflikten. Og den store hovedpine, den ligger jo faktisk i, at SAS skal spare penge, men udover de her ret klassiske punkter, som for eksempel løn, fleksibilitet og goder i overenskomsten, så er Dansk Pilotforening også træt af de her datterselskaber, som SAS har oprettet. Det er dem, der hedder SAS Connect og SAS Link. Kritikken den går på, at de her to selskaber, de truer den danske model. Gør de det? Det er måske lidt meget at sige, at der er et firma, der kan tro hele den danske model. Det er førhen set, at firmaer finder andre forretningsmodeller, og SAS er jo presset meget hårdt til at finde en forretningsmodel, som kan være rentabel i den her sammenhæng, og de skæver jo selvfølgelig til lavprisselskaberne, som Ryanair, EasyJet osv., hvad de har gjort. Og de laver blandt andet sådan nogle datterselskaber af forskellige arter. Så det er jo det, man gør. Man er jo udsat for en international konkurrence, hvor man har nogle andre forretningsmodeller end dem, der måske lige passer sig godt til den danske model. Men det betyder ikke, at hele den danske model den går nedenom. Og ja, der kan være bestemte brancher, hvor den danske model passer mindre godt til, fordi der er så hård international konkurrence. Og hvad kunne det være for nogle brancher? Jamen, vi har jo set det tidligere, at syrerskerne i 80'erne, hvor produktionen forsvandt ud til Portugal i første runde, og så til Sydøstasien senere. Vi har også set det inden for slagterierne, hvor der bliver slagtet stadig færre svin i Danmark, men til gengæld bliver de så slagtet i Tyskland, hvor arbejdslønningerne er lavere. Det, der bare sker mange gange, det er jo så også, at man rykker rundt på værdikæden, og det vil så sige, at mange af de bedre jobs faktisk bliver i Danmark. Det vil sige, at i dag er det jo rigtig mange designjobs, der findes i Danmark, selvom der ikke er så mange syriske job. Og sådan noget tilsvarende kan man se i andre brancher. Og efter en uges strejke, så har SAS jo så inviteret piloterne tilbage til forhandlingsbordet, som sagt. Og i går, der kom der endnu en gang en ny og opsigtsvækkende udtalelse om det her næste skridt fra SAS' side. SAS åbner nemlig op for muligheden for at søge om det, der hedder en frigørelse fra kontrakterne med SAS Scandinavia. Hvad betyder en frigørelse? Jamen, det betyder i princippet, at man har en konflikt, der er så tung og så vigtig, at man også vurderer, at man egentlig ikke har lyst til at fortsætte med at have en arbejdsmarkedsrelation med modparten. Og det vil sige, at man vil gerne frigøre sig fra den overenskomst, man allerede har. Man må også sige, at det er et meget sjældent træk, det her, og det forundrer i hvert fald mig lidt, at man midt under forhandlingerne kommer med det her udspil fra SAS side. Man har lige sat sig til forhandlingsbordet, man skal faktisk række hænderne ud nu og prøve at finde et samarbejde. Og det er en relativt skarp udmelding at komme med, når man lige har sat sig til forhandlingsbordet. Hvad kan det betyde for piloterne? Jamen, det kan jo betyde, at de bliver tilsvarende sure og ikke har lyst til at give sig så meget. Men det virker jo som om, at de faktisk har nogle ganske gode forhandlinger. Måske har set det her som et udspil, der måske bare var et dårligt timing i første runde i hvert fald. Som du siger, så er det et ret vildt træk, det her overordnet. Så har der altså været ret mange opsigtsvækkende udtalelser i pressen under de her forhandlinger. Hvor atypisk er det egentlig, set med dine briller, at overenskomstforhandlingerne på den her måde bliver kommenteret på fra de involverede parter, imens de er i gang? Ja, man kan sige, at i forhold til medierne er der altid to faser. Der er den fase, hvor forhandlingerne pågår, det er det, der sker lige nu. Og der bør man holde kortene meget, meget tæt til kroppen og ikke forhandle, som vi siger, ud af vinduet. Men det, der så er sket i den her sammenhæng, det er, at der undervejs i forhandlingerne er kommet nogle udspil fra begge parter om, hvad man synes, den anden part kan og gør og skal og har gjort forkert. Og det er lidt usædvanligt, men det virker jo som om, når vi også ser, hvad de siger i dag, da de kom ud på forhandlingslokalet, og i går, da de kom ud på forhandlingslokalet, at man har lært lektien, om man så må sige, at virkelig holder kortene til den til kroppen. Men når forhandlingerne så bryder sammen, så er en af opgaverne, der er jo sådan set at frelægge sig så meget skyld som muligt for det, der er sket. Og det var så også det, man så. Så man kan sige, at den ene fase, det er, når forhandlingerne pågår, så skal man holde sin mund. Men når forhandlingerne så er gået galt, eller er afsluttet, så kan man så udtale sig om, hvad der er sket. Mm. Hvornår tror du egentlig, der kommer en løsning eller en aftale på bordet i den her sag? Ja, det er jo lige så let som at vinde i lotteriet, det her. Jeg ved det simpelthen ikke. Vi håbede jo i går, at det gik rigtig godt, og så de lidt matte ud i går. Det er svært at sige, hvorfor de så lidt matte ud i går efter 14 timers forhandling, og det er også lang tid at sidde på forhandlingsbord. Jeg har simpelthen intet bud, og dit bud er faktisk lige så betyndt. Jeg tør ikke gætte på det, men jeg kan tilføje, at Karsten Hynge fra SF, han har efterspurgt, at regeringen kommer på banen her, fordi den danske stat jo ejer en del af SAS, lidt over en femtedel. Kan regeringen overhovedet blande sig i den her konflikt? Nej, egentlig ikke. Det her, det er jo nu et børsnoteret selskab, og det vil sige, at det skal drives som en privat virksomhed. Det, der så er pointen med lige nøjagtigt SAS, det er jo et traditionelt nordisk selskab. På engelsk hedder det en flag carrier, det vil sige, at selskabet bærer jo det flag, som de nordiske lande har, og dermed er en stolthed. Og derfor så blander man sig i det, fordi man opfatter det stadigvæk som et offentligt selskab. Men formelt set vil man sige, at parterne, altså de politiske parter, har jo faktisk bedt om, at det her selskab skal drives på private præmisser, det vil sige i forhold til markedsbetingelserne. Og så er der spørgsmålet, om man skal blande sig i det. Det er jo altså nogen, der synes, de skal. Men formelt set, ja, så må man sige, så er det et privat selskab, der drives sig for private forhold. Sten Erik Nabjerg, tak fordi du var med. Ja, selv tak fordi jeg måtte. Som sagt, arbejdsmarkedsforsker ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, der hører under Københavns Universitet. Hvad vil det betyde for dig, hvis flyselskabet SAS gik hen og lukkede? Det er et spørgsmål, som er ganske relevant at stille i de her dage, hvor SAS og Dansk Pilotforening, som sagt, har genoptaget overenskomstforhandlingerne. Og ifølge en ny måling, der er foretaget af Megafon for Politikken og TV2, ja, så ser 32% af de adspurgte danskere det altså ikke som en prioritet, at SAS skal bevares. Vores reporter Mathias Stilling, han tog til Københavns Lufthavn for at høre lufthavnspassagererne om, hvad det egentlig vil betyde for dem, hvis SAS ikke fandtes længere. Hvad vil det betyde for dig, hvis at SAS lukkede i morgen? Jeg er så glad for, at jeg ikke skal rejse med SAS, men hvis de lukkede i morgen, jeg synes egentlig, det er okay. Jeg synes, det er forkert, at man har folk i udlandet, som ikke kan komme hjem. Jeg synes, det er helt fuldstændigt. Der må staten gå ind. De ejer af det, så de må også være med til at støtte det og sørge for, at folk kommer hjem. Så du er egentlig ligeglad med SAS? Jeg er egentlig fuldstændig ligeglad med SAS, når de opfører sig på den måde, som de gør. Det synes jeg, der ville være ærgerligt for hele selve lufthavnen. Altså, det har meget betydning her i Danmark, at vi har SAS. Hvad ville det værste være, hvis SAS lukkede? Ja, hvad ville det værste være? Jamen, det er jo alle de afgange, der bliver aflyst, og alle de feriegæster, der skulle være. Ja, og så tænker jeg, at det har en stor betydning for Københavns Lufthavn. Er du selv på vej, eller har du været ude at rejse? Jeg har været ude at rejse. Hvem har du fløjet med? Vi fløj med Ryanair. Vil du tage SAS, hvis at du skulle ud og rejse om en måned eller to? Nej, nok ikke som det er lige nu. Det tænker jeg ikke. Men uanset hvad, så ville det ikke være helt ligegyldigt, hvis SAS drejede nøglen rundt? Nej, det synes jeg ikke. Hvad ville det betyde for dig, hvis SAS lukkede i morgen for eksempel? Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg undgår jo SAS nu. For det ved jeg ikke. Jeg flyver med DAT til Karup, og nu er jeg lige afleveret mit barnebarn. Og været, altså fra Aalborg Lufthavn. Vi undgår DAT lige nu. Hvad med SAS? Hvad med SAS generelt? Er det noget, du har brugt meget? Ja, før i tiden har jeg faktisk brugt det, når jeg skulle være helt sikker på, at jeg kom frem til den destination i udlandet, som jeg tog mine børn med til. Hvad ville det betyde for dig, hvis SAS lukkede i morgen? Ikke det store, tror jeg. Ingenting? Nej, det ved jeg ikke, altså. Hvis SAS lukkede i morgen, hvad ville det betyde for dig? Jeg tror ikke, det ville betyde noget. Jeg vil bare vælge et andet selskab. Hvorfor det? Fordi at så ustabile SAS de er, så regner jeg ikke med dem. Hvem vil du foretrække at flyve med, hvis at, nu at situationen den ikke var sådan, at SAS de, havde noget problem for tiden? Jamen, så vil jeg, tror jeg, jeg vil tage SAS, fordi det er et delvist dansk selskab. Så det vægter højt, at det er et dansk selskab? Ja, altså, hvis de altid lever op til en god service, så, og priser ikke de er okay, så vil jeg vælge et dansk selskab. Hvad ville det betyde for dig, hvis SAS lukkede i morgen? Altså, det ville nok ikke betyde så meget for mig personligt, men det ville nok betyde rigtig meget for København, både i form af arbejdspladser, og fordi at det jo er det, der gør, at vi har Københavns Lufthavn. Det er vel en tredjedel af afgangene. Så vi ville få flere steder, hvor vi skulle flyve andre steder hen og flyve videre, hvis vi skulle ud i verden. Og det vil nok være skidt for virksomhederne især, men også for os andre, når vi gerne vil ud i verden. Synes du, det ville være meget ærgerligt, hvis SAS lukkede? Altså, hvis det er rigtigt, det får konsekvenser for virksomhederne i København det omfang, så vil det være rigtig mange arbejdspladser, det vil være rigtig mange penge, og det vil da være ærgerligt for os alle sammen. Men hvis at det hul, det kunne udfyldes af f.eks. KLM eller Air France, så ville det være ligegyldigt? Jo, men som jeg har forstået det, så er erfaringen, når de der hopselskaber lukker de nationale, så sker der noget med, hvordan man forbinder ud i verden. Fordi de selskaber, du nævner, har selvfølgelig ikke samme interesse i at have en dansk base, som SAS har haft. Så spørgsmålet er, hvad der sker. Det er jo konsekvenserne af det, mere end det, om der kommer nogen fly. Fordi det skal der jo nok komme. Jeg vil gerne høre dig, hvad vil det betyde for dig, hvis SAS lukkede i morgen? Praktisk talt intet. Jeg flyver som regel ud af bilen med KLM. Så KLM er din foretrukne uanset? Jamen, det er grundet geografisk. Altså, vejen ud af Jylland, den går Billund til Amsterdam, og så går den til resten af verden. Det er grundet et enkelt direkte fly til Kroatien, at jeg flyver ud af Kastrup i dag. Så SAS har ikke nogen betydning overhovedet for dig. Hvad hvis at det lukkede? Vil det ikke være ærgerligt for sådan, hvad kan man sige, dansk flytrafik, hvis at vores danske stolthed lukkede? Nej. Helt ærligt, nej. Vi skal se os selv som mere internationale, end vi gør. Den der med at se på, at vi skal kunne det hele selv i et luftfartsselskab, og vi skal smide penge i det for på en eller anden måde at understøtte noget, der tydeligvis ikke er rentabelt. Det er ikke vejen frem for at gøre det billigst for forbrugerne heller. Ja, så fandt vi også ud af, at vejen ud af Jylland den går med KLM via Amsterdam. Det var Mathias Stilling, der talte med passagerer ude foran Københavns Lufthavn, og forhandlingerne mellem SAS og piloterne de fortsætter altså igen i dag. Vi slutter med at vende den ulykke, som torsdag eftermiddag fandt sted i Tivoli Friheden i Aarhus, og som altså har kostet en 14-årig pige livet. Østjyllands politi modtog kl. 12.50 torsdag en anmeldelse om, at en vogn sad fast i en forlystelse i Tivoli Friheden, hvor flere personer var blevet fastklemt. Og ifølge parkens direktør, det er ham, der hedder Henrik Ravborg Olesen, så var den bagerste vogn på forlystelsen knækket af, imens rutsjebanen den var i gang. Flere personer, som var ombord på Cobraen, har pådraget sig mindre skader. Godmorgen, Morten Hammerholt. Godmorgen. Du er journalist på TV2 til daglig, og så var du vidne til den her tragiske hændelse i går. Vil du ikke prøve at fortælle mig, hvad du oplevede? Jeg sad på en bænk med min datter, som er baby, som er blevet sov, og fik en kop kaffe, og pludselig... det er sådan, jeg sad ved en bænk over ved en sø, og på den anden side af søen, der er den her forlystelse, som hedder Cobraen. Og der hører jeg et brag. Jeg kigger ikke derover, jeg hører, men det gør jeg selvfølgelig, da jeg hører braget. Og så kan jeg bare se, at den her vogn den kører i sådan frem og tilbage, i stedet for at sus rundt, som den plejer. Så kører den ligesom sådan pendul frem og tilbage. Og det synes jeg selvfølgelig er underligt, men jeg tænker egentlig, at den er stoppet, og det er det, braget er kommet af. Så jeg tænker, nå okay, der er sket et eller andet. Men pludselig kan jeg se, at den ene vogn der, er sådan røget af. Det er sådan en bensvinger, hvor man hænger med benene nedad, og det vil sige, at den hænger sådan ovenover, og der hænger den ikke længere. Den hænger ind under den vogn, der er foran. Og så spurgte jeg derover faktisk til at starte med, så jeg kalder på min kæreste, siger, at hun lige skal tage over på vores baby. Og så løber jeg derover, for jeg tænker først, er der andre vogne, der er faldet af? Så jeg aner ikke, hvad der er sket. Jeg tænker først, kan der være brug for hjælp? Det er faktisk derfor, jeg løber derover, fordi jeg tænker, der kan være kaos derover. Og der er brug for, at der er nogen, der tager fat eller et eller andet. Og så kan jeg se, da jeg kommer derover, at der er den her ene vogn, som heldigvis er det jo kun én vogn, som så har sluppet grebet derop, men fordi den hænger sammen med de andre vogne, så den ligesom sat sig fast, altså sat sig i klemme ind under den anden vogn, for i stedet for at falde til jorden, så ryger den sig ind under den anden vogn, og der sidder altså to mennesker, kan jeg se. Jeg kan se den ene fra min synsvinkel, og det er en dreng, det er så ham, vi ved, har det nogenlunde, og han sidder og bevæger sig, så jeg bliver egentlig rolig, da jeg ser ham, for jeg tænker, når hvis han har det godt, så er det sikkert det samme, at den anden, man tænker umiddelbart, at de har været ude for det samme. Og så på et tidspunkt, der skifter jeg position og løber ned et andet sted. Fordi jeg faktisk tænker, der kommer ikke nogen ud til de der mennesker, der gik rimelig lang tid før den første kom ud til dem. Og jeg ville i nærheden af eventuelt for at tale med dem, fordi jeg kunne høre, at han begyndte at råbe om hjælp. Men så kom der også en dernede. Der kunne jeg så se hende den anden. Der kunne jeg se hendes ben. Mm. Og der stod jeg bare ventet på at få noget bevægelse derfra. Og det fik jeg desværre ikke, før vi så ret kort tid efter blev bedt om at forlade området. Og hvornår gik det op for dig, at der var noget helt galt? Jamen, det gjorde det først, da jeg... altså, efter jeg så havde dækket det for TV2, fordi de ringede mig op. Jeg er ikke på arbejde, jeg er på barsel. Og de ringede mig op og fik en kollega-betragtning, en øjenviden-betragtning fra mig, der var på stedet. Og der troede jeg, eller håbede, eller skal sige, stadigvæk på, at alt var okay, fordi jeg havde set ham her bevæge sig og råbe om hjælp, og jeg havde set ham bevæge både arme og ben. Og så kunne man se meget lidt af hende, fordi hun sad på den vogn, der var fjernest fra, hvor man har sin synsvinkel. Men den lille smule af hende, jeg kunne se, havde jeg ikke set bevæge sig. Men jeg tænkte, altså, men jeg tror egentlig bare, jeg tænkte, de har været udsat for præcis det samme, ikke? Så jeg tænkte, de er forhåbentlig okay. Og jeg fortalte jo så til min kæreste og resten af min familie, at jeg havde set ham der bevæge sig, så må ikke alt var gået godt osv. Så havde jeg så fortalt om hele oplevelsen til TV2, og der er så en kollega, der er rigtig sød og skriver med mig bagefter om, hvordan jeg selv har det, og bum bum bum bum bum. Og hun, lidt tid senere, der sender hun mig så den her triste besked om, at hun er afgået ved døden, den ene der. Og det kan jeg så godt regne ud jo. Også fordi det var en pige, og jeg kunne se, at det var en dreng, der sad i den venstre vogn. At det var så hende derovre, hvor jeg ikke havde set noget bevægelse fra. Du siger det her med, at du havde en opfattelse af, at der gik ret lang tid, før der var nogen, der reagerede på den her ulykke. Hvordan oplevede du stemningen blandt folk, der var inde i Tivoli Frihed på det tidspunkt? Folk var målløse. Altså, jeg oplevede ikke et eller andet panik, eller hulende hegn, eller skrigen, eller råben, eller noget som helst. Men egentlig sådan helt stille, og folk, der bare stod og kiggede ind. Selvfølgelig der var der nogen, der kom med nogle kommentarer. Sådan. Men ja, sådan en forlystelse er jo selvfølgelig omkranset af noget gitter. Og inde under der, hvor den der bensvinger, den suser rundt, der er der sådan noget jerngitter, eller sådan en jernpæle, som går hen over noget, der minder om en sump, altså noget vandagtigt. Så det vil sige også dem, der skulle ind til den der vogn, de skulle ligesom balancere på de der jernpæle, der ind. Det var egentlig sådan, når jeg sådan kigger på de billeder, jeg har taget bagefter, ret upraktisk. Altså hvis man virkelig skal ud i en eller anden form for redningsaktion, kunne man godt tænke sig, at man bare kunne løbe frit derinde under, men det kunne de altså ikke. Og jeg synes, der gik for lang tid, før der var noget. Altså, vi stod et stykke tid egentlig og kunne høre ham der og råbe om hjælp, og det er da klart, de tænker, altså det gør de jo alle sammen, også dem, der ikke var i den vogn og faldet af. Alle har jo tænkt, hvad sker der her? Ikke? Der gik altså lidt tid, før der kom nogen derind. Og jeg har så efterfølgende også tænkt på dem, der så kom derind. Hvad er det for et syn, jeg har set? Fordi det må jeg jo indrømme, at jeg bagefter virkelig, virkelig har tænkt meget over, om hvad der var sket med hende, og om... Altså, sad hun der og var død på det tidspunkt, eller gjorde hun først senere? Fordi at jeg kan jo så se... Altså, jeg lavede videooptagelser og billeder til TV2, til TV2.dk, så jeg kan se på de billeder, jeg har taget på min telefon, at der jo står nogen der og prøver at gøre noget ved det, når de endelig var kommet frem, ikke? Ja. Morten Hammerholt, vi når desværre ikke mere for nu, men jeg vil gerne sige tak, fordi at du var med, og jeg håber også, at du er okay her i dagen derpå. Selv tak, og ja, jeg er okay. Så kan jeg lige tilføje her til sidst, at der er etableret en hotline, hvis du har været i Tivoli Friheden og har brug for professionel krisehjælp eller pårørende. Du kan ringe på telefon 70 22 12 66. Det var reporterne for i dag. Nu er der nyheder.